11อุปาทานโคจัจฉกะ69อุปาทานทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปฏิยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยติแกกามุปาทานอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นทิฏฐุปาทานอาศัยกามุปาทานเกิดขึ้นกามุปาทานอาศัยศีลลัพพตุปาทานเกิดขึ้นศีลัพพตุปาทานอาศัยกามุปาทานเกิดขึ้นกามุปาทานอาศัยอัตวาทุปาทานเกิดขึ้นอัตวาทุปาทานอาศัยกามุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นอาศัยกามุปาทานละหนึ่งและพึงทำเป็นจักขไนทั้งหมด 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นมุอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุทฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อุปาทานอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอุปาทานและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นละขันธ์สองอุปาทานและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานอาศัยทิฏฐุปาทานและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในเล็บพึงทำเป็นจักขไนทั้งหมดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยอุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยอุปาทานและมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกามุปาทานและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในเล็บพึงทำเป็นจักขไนอารามณปัจจัย 4. สภาวธรรมที่เป็นอุปาทาน

มี9วาระนกรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ10นอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ4ปัจจยปัจจนียานุโลม11อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวานผู้รู้เมื่อจะจำแนกทิฏฐุปาทานพึงเพิ่มคำว่ากามุปาทานที่เกิดร่วมกัน69อุปาทานทุกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย12สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานทำทิฏฐุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมี3วาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานารูปทำขันธ์1ที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงมหาภูตรูปภายในขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อุปาทานทำขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอุปาทานทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อุปาทานและจิตตสมุฏฐานารูปทำขันธ์1ที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละอุปาทานทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานารูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอุปาทานและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น13สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานทำทิฏฐุปาทานและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทิฏฐุปาทาน ทำกามุปาทานและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยกามุปาทานทำทิฏฐุปาทานและอัตถัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานารูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและทำอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยจิตตสมุฏฐานารูปทำอุปาทานและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่เป็นอุปาทานทำอุปาทานและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามกามุปาทานและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นอุปาทานและทำทิฏฐุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยกามุปาทานและสัมปยุตตขันธ์ทำทิฏฐุปาทานและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยเพราะอารมณปัจจัยในเล็บในอารมณปัจจัยบทที่มีสภาวธรรมซึ่งไม่มีอุปาทานเป็นมูลพึงเพิ่มอายตนะ5และหทัยวัตถุเหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ14สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานละในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุกะละในองค์เล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอุปาทานทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะทำขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในเหตุปัจจัยมี1วาระนาอารมณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระละนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระละนากรรมปัจจัยมี3วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานละโนวิคตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบในเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และนิสียวานพึงทำอย่างนี้69อุปาทานทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย15สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานเกิดประคนกับทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานเกิดประคนกับกามุปาทานในเล็บพึงทำเป็นจักกนัยโดยในนี้พึงเพิ่มเป็น9วาระเหตุปัจจัยมี9วาระอารมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระละวิคตปัจจัยมี9วาระ